एति स्तु सासवृद्रिजिसह क्यप एति एति क्या है एति कैसे हुआ यहाँ क्या हुआ एभ्य क्यप से आता सास धाशिष में आया सास अनुशिष्ट हो क्यप होने के बाद ह्रस्व से प्रतिकृति तुख इन धातु से क्यप करेंगे तो पीति हो तो तुक हो गया बन गया इत्य हो स्तु धातु से धातु करेंगे तो तुत्य हो सास धातु से क्यप होगा क्या सूत्र तो सूत्र लग गया सास इदंग लो हालांकि कित कित कित होने पर आदेश प्रत्यय हो जाए शिष्य बन गया आगे व्री धातु है व्रीति व्रियो ग्रहणम न वृंग एक वृंग धातु है तो वृंग ग्रहण होगा तो तुक हो गया वृत्ति बन गया वर्ण योग्य वृंग तो वार्या ऋत्विज वर्ण योग्य वार्या नियत हो गया किस तो से आगे विद्री द्री से क्यप हो गया तो हो गया आंग पर का आदृति आदर करने योग्य जुस धातु से हो गया जुस से बन गया पुनः क्यप उक्ति ही परस्यापि नहतो बाधनार्थः बाधनार्था क्यप जो फिर कहा पहले क्यप की अनुभूति है बदस विक्यप तो फिर क्यप कौन से परस्यापि नहतो बाधनार्था बाधना करने के लिए क्यप कथन अवश्य स्तुत्य अवश्य स्तुत्य में स्तु धातु से क्यप है तो अवश्य स्तुत्य तो कहा नहीं तो नियत प्राप्त था और आवश्यक है कि सूत्र है और आवश्यक है आवश्यक उपधर तो उकारांत है उसके बाद करेंगे और आवश्यक अवश्यम के अनुसार का लोप हो जाएगा और आवश्यक से नियत प्राप्त है उसके बाद करके क्या हो गया संसी दुही गुहिभ्यो वा ये काशिका में वार्तिक है संसी स्तुत्यर्थ के क्यप होने से अनिदिताम लुप हो गया सस्यम और नियत होगा तो संशयम दुह दुहदा से क्यप होने से गुणा नहीं होगा दुह्यम नियत हो तो गुणा हो गया पुगंत दुह्यम गुह संवरण से ई के निर्देश कर रखा है गुह्यम गोह्यम इसमें प्रशस्य स्र के सूत्र है संस धातु का सस्य बनता है ईड वंद व्री संस दुहाम नियत इस सूत्र में संस धातु है नियत होता है इनके नियत इनसे पर नियत देकर का संस धातु से नियत होता है तो क्यप और नियत दोनों होने के लिए सूत्र क्या हो गया संस्तुत धातु के लिए प्रशस्य शस्य में है क्यप हुआ कितरूप हो गया और ये सूत्र जो ईडबंध में संस है संसवन से यहाँ क्यप नहीं हुआ तो संस को कार्य करके आगे नियत इनसे पर नियत नियत के लिए सूत्र तो नियत और क्यप के लिए संस धातु के लिए तो ज्ञापक है संस सिद्धम इतरे कार्य वार्तिक में जो दिया दुह धातु गुह धातु में मूलम मृग्यम अन्वेषणीयम मूल नहीं काशिका में कहा गया ऐसे प्रयोग कहीं होगा आंग पूर्वाद अंजे संज्ञायाम उपसंख्यानम क्यप हो जाएगा अंजुम व्यक्ति मृक्षण आदि में कर्ण में बाहुलोकात कर्ण कृत्यलोट बहुलम कर्ण में क्यप हुआ क्यप कीत होने से अंजु के नकार का उपधालोप हो जाएगा तो रह जाएगा धातु में क्या अज नीति से अतबुधा वृद्धि आज्यम बन गया अज्यत आज्यम घृत होता है ऋदुपधा चा कृपि चिरते कितने पदे हैं च एक पदे ऋदुपधा च अक्लिप चिते क्लिपि और चित्त धातु को छोड़ करके ऋदुपद है तो च क्यप हो जाएगा वृत्तुवर्तन है ऋदुपद है क्यप होने से वृत्त्यम बना नहीं तो क्या प्राप्त था, नियत होता तो क्या पति वृद्धि होती, क्या बनता भरियो हाँ वर्त्य, इतने कठिन होता है मृत्यु वर्तन धातु से नियत करेंगे तो वार्य बनी वृत्य वृत्त धातु है, क्यों कण से वृत्य बना, जिसका क्यों कण से वृत्य बना उसका अन्यत करें तो क्या बनेगा कठिन है ना क्यों प्रत्यंत रूप वृत्ति सिद्ध हो गया और नियत करें तो वार्य हो जाएगा वृद्ध धातु है, क्यों करें तो वृद्ध बन गया, ऋदु पद है हाँ, क्लिपि चित्योस्तु कल्प्यम चर्त्यम क्लिप समर्थ है, वहाँ नियत हुआ तो गुण हो गया, पुगंत गुण हो गया, क्लिप में री को गुण हुआ लपर हो गया, क्लि री री है री ने री कल्प्यम बन गया, और धातु चिरती है तो यहाँ नियतों से गुण हो गया, किस सूत्र से गुण होगा चर्त्यम, पहले ही पुगंत लोग तो आ नहीं करना चाहिए, वो कहा सरदा तो आ क्यों कहते हो, सीधा ही बोलो पुगंत लोग पद दूसरे का खंड नहीं, कल्प्यम चर्त्यम तपर करणम किम, तपर करण कहाँ है ऋतु पता, रीति में तपर करण, तपर करण किम क्रीत क्रीत सम धातु है संशब्दनादि तो रूप उपदा में रीत है किंतु रीत नहीं है, इसलिए क्यों अपने हुआ, क्यों अपने उनसे नियत हो जाएगा, रियल हो नियत, नियत होगा तो क्या होगा री को गुण होगा, गुण प्राप्त है तो रीत धातु हुआ और हलिच दीर्घ होगा कीर्त बन जाएगा, तो यहाँ तो क्या है क्यप करते तो अनित्य नियंता नियंता चुरा देते नीच अभावे नियत, नीच यदि नहीं होता तो नियत होकर रूप होना, और नीच जिस पक्ष में हो जाएगा अचोयत से यत हो जाएगा, कृति हो जाएगा तो अचोयत कृत्य बन जाएगा, कृत कृत नीच करेंगे तो अभी गुणत नहीं कृत हो गया, निजनता तो यह देव तो कृत्य बनेगा, तप यहाँ दिया टीका में ननु तपर कर्ण में व्यर्थम अनित्य नियंता इति तो इत अनित्य निजनता तो अचुयत इति हो जाएगा, तो इसमें निजंत होने से ही अचुयत से यत प्राप्त था, किन्तु अनित्य होने के कारण जिस पक्ष में नीच नहीं होगा उस पक्ष रिहल और नियत हो गया, ईच खन खन धातु को ई भी हो जाएगा, क्यप हो जाएगा चात तो खन खन उपदान से क्यप हो गया, नकार को अलौंत्य परिभाषा नकार को ई हो जाएगा, ख को ई होने पर आधुगुण से गुण हो गया, खे बन गया आगे य क्या बन गया रूप खेयम आधुगुण लगेगा क्यों सरदाता तो हो जाएगा, खन के नकार को क्या होगा ई हाँ नकार को गे होगा तो सार्वता तो गुण हो जाएगा, क्यों पर प्रत्यय है ना सार्वता देर तो गुण है ना कि से गुण होगा नहीं सार्वता तो को नहीं लगेगा क्यों क्यों पे कीते है ना निश्चित करेगा गुण करेगा हाँ चौथे की क्यों पे है ना क्यप होने से गुण नहीं होगा सार्वधात नहीं होगा आधुगुण से गुण होगा उसको निश्चय करके क्या किंगित आधुगुण को हाँ ई के लक्षण गुण नहीं आधुगुण होने से केयम बन गया ईच इत ह्रस्व सुपठ ई दीर्घ पढ़ने का विषया ह्रस्व करेंगे तो ह्रस्व ई के साथ अ आधुगुण होगा अ के साथ ई रहेगा तो आधुगुण होगा क्या होगा ए होगा हाँ ये ह्रस्व हो जाएगा दीर्घ होगा ह्रस्व नहीं हुआ होता ही नहीं नहीं तो हो जाता भ्रियो संज्ञायाम असंज्ञा भ्रीन धातु से क्यप हो गया, तुक हो गया, भृत्य बने, भृत्या कर्म करा, उसका अर्थ भर्तव्या। यहाँ भृत्य संज्ञा अर्थ नहीं है, कर्म करने वाले क्रिया शब्दोयम न तो संज्ञा, नहीं तो भृत्य संज्ञा होगा तो नहीं होगा, असंज्ञा क्रिया भरण योग्य। समस्त बहुलम, ये भी एक वार्तिक है, समस्त बहुलम संपूर्वक वृंदातु से क्यप हो गया, विकल्प से क्यपन से तुक हो गया, समृत्या बन गया, और नहीं होगा तो भृ धातु से नियत हो जाएगा तो अचुणित वृद्धि संभार्या। असंज्ञायामेव विकल्पार्थम इदम वार्तिकम, समस्त बहुलम वार्तिक है, मूल में दिया चिन्ह न संख्या नहीं है। असंज्ञायामेव विकल्पार्थम, भ्रियों संज्ञायाम, संज्ञा में करता असंज्ञा में, तो समस्त बोलम उसी असंज्ञा में ही विकल्प से होगा, तो एक पक्ष में क्या हुआ, एक पक्ष नियत हो गया। ये वार्तिक नहीं होता तो क्या होता, भ्रिय संज्ञा में लगता, समस्त बहुलम वार्तिक नहीं होता तो भ्रियों संज्ञा में सत्व लगता है, नहीं लगता, क्या रूप बनता, संभृत्या बनता, संभार्या नहीं बनता, भारतीय उनसे विकल्प हो गया। असंज्ञा कि भार्या नाम क्षत्रिया, भ्रियमरण से हाँ नियत हो गया, भार्या बन गया क्षत्रिय। अथ कथम भार्या वधुरीति, वधु पत्नी को भार्या कहते हैं, वो तो संज्ञा है, असंज्ञा में यदि होगा, संज्ञा में संज्ञा है, असंज्ञा है, संज्ञा होने से क्या होना चाहिए, असंज्ञाया नहीं, यहाँ संज्ञा नहीं है, भार्या क्षत्रिया में असंज्ञा होने से भार्या बना, तो यहाँ संज्ञा नहीं होने से भार्या नहीं होकर भृत्या होनी चाहिए, यही अच्छा ये सूत्र प्राप्त है। संज्ञायाम नहीं, भार्या संज्ञा है, संज्ञा होने पर भी भ्रियों असंज्ञायाम से क्या प्राप्त है, क्या भार्या संज्ञा होने से भ्रियो असंज्ञायाम सूत्र से प्राप्त है, नहीं, तो रिहर और नियत को बाद करके संज्ञायाम समझ निषद ये सूत्र आएगा, तो उनसे क्या होना चाहिए, इति क्यपा भाव्यम, क्यपा भाव्यम, ये कौन सा प्रयोग है, कर्तरी कर्मणि भाव में मालूम होता है, कर्मणि कर्मणि क्यों नहीं होगा, हाँ क्यपा भाव्यम, क्यप भवेत, भाव में क्यपा भाव्यम क्यप होना चाहिए, तो क्यप करेंगे तो संज्ञा में यदि करेंगे क्यप, भ्रियो संज्ञायाम से क्या होता है, सूत्र से क्यप होता है, असंज्ञा में क्यप होता है, और संज्ञायाम समझ निषेध कर क्यप करेंगे तो भ्रियो संज्ञायाम में संज्ञा का जो परिदास क्या व्यर्थ हो जाएगा, भ्रियो असंज्ञायाम, संज्ञा में भी यदि क्यप होना तो असंज्ञायाम सूत्र करना क्या जरूरत है, भ्रियो कर देते संज्ञा असंज्ञा दोनों होता, तो कहते असंज्ञायाम जो संज्ञा का परिदास किया पुंसी चरितार्थ हो, संज्ञा में हो तो वहाँ क्यप नहीं होगा, संज्ञा हो तो क्यप नहीं होकर के भृत्य भार्य बन जाएगा, भार्य नाम क्षत्रिय बन गया, तो पुल्लिंग में चरितार्थ हो गया, तो संज्ञायाम समझ से क्यप होना चाहिए, तो भार्या में भार्या कैसे बनेगा, क्यप हो तो क्या बनेगा, भृत्या बनेगा, सत्यम विभर्तेर भ्री इति दीर्घांतात क्रियादिर्वाण्यत, विभर्ते भ्री इति दीर्घांतात, भ्री दीर्घांत धातु से अथवा क्रियादिर्वा दीर्घांत, दीर्घांत क्रियादि है, विभर्ति है ज्योत्यादि है विभर्ति, तो ये दोनों किससे नियत हुआ, और क्यप कहाँ होगा, क्यप तो भरते रेव, भरते भादिगण का भरते, और ये जो दिवादि का हो और क्रियादि का हो नियत हो जाएगा तो बन जाएगा भार्या, तो वहाँ क्यों हुआ, भ्रियों संज्ञायाम जब दिया तो ज्योत्यादि का क्रियादि का ग्रहण क्यों नहीं होगा, तदनुबंधक ग्रहणे ना तदनुबंधक से परिभाषया, तदनुबंधक ग्रहणे अतदनुबंधक से न, भ्रियों संज्ञा में यह अनुबंध है, यह अनुबंध वाले का ही ग्रहण होगा, अतदनुबंध कौन हो जो विभर्ते में वहाँ दूसरा धातु डुभ्री में धारण पोषण जो होते आदि में डुभ्री में डू अधिक आ गया और उसमें भ्री भत्सन में अनुबंध है ही नहीं। जो अनुबंध नहीं तद अनुबंध का नहीं हुआ उसका ग्रहण नहीं होगा। यह अनुबंध ग्रहण करने से अतद अनुबंध का डू अनुबंध का हो जाने से जो त्यादि का भी ग्रहण नहीं होगा। इसलिए भ्रियो संज्ञा में से कौन सा ग्रहण होगा? ज्योत्यादि का में क्या प्राप्त था या नहीं? ज्योत्यादि क्रियादि में क्या प्राप्त था? नहीं, उनसे उसे नियत नियत प्राप्त है। तो संज्ञा में समझ करके नहीं करके उसके बाद कर नियत हो गया, भारिया बन गया। मृजेर विभाषा, मृज शुद्ध से हो जाएगा, क्यप हो जाएगा विकल्प से, मृज क्यवास्या पक्ष में नियत हो जाएगा। क्यप हो गया तो मृज बन गया, पुगंध गुण हो गया नहीं हुआ। और नियत होगा मृज धातु से, नियत होने पर चजो की घृण्यत हो, सूत्र में ठीक है घृण्यत हो एक न चाहिए घीत के दकार को तो स्तुत होकर न हो जाएगा, आगे ण्यत घृण्यत हो और एक नकार था घृण्यत हो न्यत न्यत पर हो घीत प्रति हो घकारित होता चस्य जस्य कुत्तम साथ घीते न्यति च परे। तो यहाँ मृज धातु से होने से क्या बनेगा? मृजेर वृद्धि हो जाएगा, मार्ग्य बन जाएगा, गुण के बाद वृद्धि। निष्ठाया मनीट इति वक्तव्यम, निष्ठाया में जो अनिट है वहाँ से होगा, निष्ठा पर है तो अनिट हो। तो ये वार्तिक है, आगे यहाँ दे दिया कुष्ठ में कहीं यहाँ है कहीं नहीं, आगे आएगा 23 पृष्ठ में इसका है, आगे दिया। हाँ, निष्ठाया मनिट इति पुरयित्वा ये वार्तिक कारण है कहते हैं, तो यहाँ दे दिया। तेन यह न क्या पाठ है? तेन तेन यह न गर्जने, गर्ज धातु गर्ज निष्ठाया है, ग्रिजु है उदित, उदित होने के कारण उदित वा, उदित वा होता है त्वा प्रत्यय प्रत्यय विकल्प से इट होता है। और एक सूत्र यस्य विभाषा, जिसको विकल्प से जिस धातु से इट होता है उसका निष्ठा पर रहते इट नहीं होगा, अनिट हो गया निष्ठायाम अनिट। निष्ठा मनिट कौन से? गर्ज है निष्ठायाम अनिट है, ते नहीं है न, तो क्या नहीं हुआ? हाँ, कुत्तो नहीं हुआ। सजो की गणते से गर्ज्यम निष्ठायाम अनिट होने से निष्ठायाम अनिट है वक्तव्य। निष्ठा में अनिट हो तो कुत्तो होना चाहिए, निष्ठाया मनिटि आगे सूत्र में 23 प्रश्न में इसमें दिया। भारतीय का अर्थ चजो इति सूत्र निष्ठा मनिटे पूरयित्वा न कदि प्रचहते न अर्जी तर्जी प्रभुतिरम न कुत्वम निष्ठा में सेठत्वात्। गर्ज शब्दे गर्ज्यम आगे ही गर्ज्यम आगे आता है गर्ज्यम। 23 पृष्ठ में मूल में गर्ज्यम कहाँ है? अच्छा गर्ज्य, हाँ, न क्वादे से निषेध हुआ गर्ज्यम। गर्ज शब्द री हलो रीति न्यति चजो किसे कुत्तो प्राप्त होने पर ये न क्वादे से निषेध हो गया, न क्वादे। तो यह निष्ठायाम अनिट उदित वायति त्वायाम ईट विकल्पात यश वायति निष्ठायाम अनिटवात। तो निष्ठायाम अनिट ठीक है। देखो अभी मूल यहाँ ये भी निष्ठायाम अनिट कौन यहाँ दे दिया, यहाँ जरूरत नहीं। ग्रज है निष्ठायाम अनिट, अनिट होने से यहाँ भी कुत्तो होना चाहिए, किन्तु यहाँ देते क्या निष्ठायाम अनिट वक्त में ते नहीं है न, तो ऐसे लगता है निष्ठायाम सेठ है निष्ठायाम अनिट है कुत्तो होना चाहिए, किन्तु निषेध करने के सूत्र आगे आएगा न कुआदे सूत्र है। कुआदि कबर का आदमी गर्ज कबर का आदि होने से निषेध होने से कुत्तो नहीं हुआ, तो आगे उसका आएगा। मृजेर बुद्धि मार्ग्य बन गया, क्या धातु है मृज सिद्ध हो न्यंक्वादीनांच, ये कुत्तो का अनेक सूत्र है। न्यंकु न्यंच है ना वंचे उनादि सूत्र है, ना वंचे है उप प्रत्यय होता है, नौ नी उपपद रहते नव सप्तम धनी का अंश धातु से वो हो गया अंचु हो गया नी अंचु न्यंचु बनना चाहिए किंतु न्यंकुआदि नाम सूत्र से उसको कुत्तो का हुआ तो कुत्तो हन से न्यंकु बन गया। न्यंक है नियतम अंचती मृग अथवा मुनि है न्यंकु। राजसूय सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्ट पच्या व्यथ्या ये सब निपातन क्या है सप्त की अवंता निपात्यन्ते। राज्ञा सोतव्यो अभिशव द्वारा निष्पादितव्य हो इति अभिशव से किय हो गया तू को क्या बने नहीं तुक नहीं हुआ सुदीर्घ है प्रश्न नहीं तुक नहीं हुआ किंतु गुण नहीं हुआ राजसूय बना। राज्ञा सोतव्य अभिशव द्वारा निष्पादितव्य ऐसा अर्थ कर सकते हैं अथवा यद्वा लतात्मक सोम राजा सोम को भी राजा कहते स सूयते अत्र सूयते का तो कंड्यते भेदन करते उठते हैं अधिकरण में क्या प्रत्यय निपातन हुआ राजसूय बन गया निपातनाथ दीर्घ सूय अभिशप है सूय अभिशप ह्रस्व है ह्रस्व होने से वो दीर्घ निपातन करे निपातन से तुक नहीं हुआ निपातन राजसूय सूय सोतव्य आगे राजसूय ये क्यप हो गया क्यों बनता निपात्यन्ते राजसूय राजसूय में नपुंसक पुलियन दोनों हो जाएगा अर्धचादेह पुंसिच अर्धचादिगण से राजसूय राजसूय दोनों शरत आकाशे राजसूय क्या सूर्य शब्द बनता है सूत्र से श्री गत्यर्थ के श्री ऐसे क्यप हो गया श्री से क्यप हो गया तो श्री के रिकार को गुण हो जाएगा और कुछ होगा हाँ हर्ष तुक होना चाहिए निपातन कर दिया शरत आकाश सूर्य कर्तरी क्यप निपातनाद उत्तम एक शरत आकाश कर्तर कर्ता अर्थ में शरति गच्छति थी गच्छति अर्थ में क्य प्रत्यय कर्तरी नहीं होता है ये कृत्य लुट बहुलम तभी कर्तरी क्यप क्या और निपातनाद उत्त हो गया उत्तम से निपातना दूतम सुर बन गया दीर्घ कैसे हो गया सुर धातु स्त्री है स्त्री को सु करेंगे सुर कर्तर क्या वो निपातना उत्तम सुप्रेषण तो ठीक होगा। अच्छा देखा क्या पो रूट सुभति कर्मणी लोकम प्रेति क्या पो रूट हो गया तो निपातना दे हलीच रो हलीच से दीर्घ रोपता दे हलीच उक्त होने के बाद हलीच लग जाए दीर्घ हो गया सूर्य बन गया तो सूय वहाँ शरत श्री गत्यर्थ से अथवा दूसरा है सूय प्राणी सुप्रेरणे सुप्रेरणे धातु से भी कर सकते हैं तुदाद में सुभति कर्मणी लोकम प्रेरित सुधातु से क्यप हुआ और क्यप को रूट हुआ तो सुर या सूर्य बन गया। मृषोपपदात वधे कर्मणि नित्यम क्यप मृषोद्य मृषोपपद मृषा मिथ्या वदती अर्थ में वधातु अच्छा मिषा मृषा उद्यते मिथ्या कर्मणि है वधे कर्मणि नियत त्यम क्यप हो गया क्यपन से वध धातु से संप्रसारण हो गया उद्यम ऋष उद्यम जो झूठा कही जाती है वही मृष उद्यम मिथ्या वचन होगा कर्मणीय विशेष निग्रहयम मृष्या जिस वस्तु के लिए मिथ्या भाषण करते हो कर्म उसके अनुसार वो वस्तु नपुंसक हो तो मृषोद्यम पुलिंग हो तो मृषोद्यम ऐसे अनुसार लिंग हो जाएगा यत् यत् कर्म को यद विषय के मिथ्या वचनम मृषोद्यम कर्मणि क्या भाई उच्छ्राय सौंदर्य गुणा मृषोद्याहा ये पुल्लिंग में उच्छा ऊपर सौंदर्य गुणा मृषोद्या झूठा है कहीं कहा सौंदर्य गुण है तो मृषोद्या बहुवचन दे दिया पुल्लिंग का उदाहरण। रोचते है रुच धातु से क्यपकन से रुच्य बन गया मृषोद्य रुच्य कुप्य गुप्य धातु से कुप्य बनाया गोपेर आदे कत्वम च संज्ञा में, संज्ञा में कत्व निपातन हो गया, कुप्य बन गया। कुप्य किसके संज्ञा के अर्थ दिया है, सुवन रजत भिन्नम धनम कुप्यम, और अन्यत्र करेंगे तो गोप्यम अन्यत्र, अन्यत हो गया गोप्य पुगंत गुण है गोप्यम अन्यत। कृष्टे स्वयमेव पच्यन्ते इति कृष्ट पच्या, कृष्टे सन्ति स्वयमेव, कर्म कर्तरी पचदासी क्यों करे पच्यन पच्य कृष्ट पच्य भोजन कृष्ट पच्या। शुद्धे तो कर्मणि ये स्वयं पचे थे, और यदि किसके द्वारा पकाया जाता है तो पचधातु से नियत होकर के चजुकु से कुत होकर अतोपदा वृद्धि कृष्ट पाक्या। न व्यथते थे अव्यथ्य, व्यथधातु से क्या हुआ अव्य कृष्ट प्रक्या कृष्ट पच्या अव्यथा अव्यथा नय प्रव्यथा से हो गया क्या व्यथ्य, नहीं तो नियत होता तो वृद्धि हो जाती। ओम।